Välkommen till Radio Total Normal. Programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Radio Total Normal. Totalt normalt. Här är alla röster lika värda. Hallå Stockholm, hallå Sverige, mår ni bra? Hallå alla ni som sitter här inne, hallå Jenny Forsberg och alla andra hängivna lyssnare där ute i eten. Det här är Radio Total Normal i Stockholm Närradio 101,1. Och vi har ju vunnit, stora radiopriset har vi vunnit faktiskt två gånger i rad. Två gånger har vi vunnit det, 2009 och 2012. Och det är Tobias Hoved här, ni märker det. Jag är väldigt glad över att vara tillbaka, för förra gången jag skulle vara här så blev jag magsjuk samma dag. Jättetråkigt. Och nu är jag ganska jättelägad i och för sig. Så om jag klantar till det, om jag pratar för fort och sådär, så skyller jag på det. Så ni är med på det. Men mer om det senare i programmet. Jag är jätteglad som sagt över att vara tillbaka i det här programmet. Och jag är tacksam över att ni lyssnar och att ni är här och är med. För varför ska man lyssna på Radio Total Normal? Jo, för att man måste börja lyssna och stötta sådana här verksamheter på lokal nivå. För att sen förändra. För vi sänder ju här i närradion och det är ju väldigt nära, det är väldigt intimt. Och det vi gör är väldigt äkta, det är utan censur, det är från första person. Och så ta till oss då, ta oss till era hjärtan och ta oss på allvar. Det vill jag säga verkligen. Åh, tack! Vi är här för att stanna, jajamän. Och jag vill passa på att tipsa om olika sätt att lyssna på oss. Vi har en app som heter Radio Sweden. Och där kan du då lägga till 101,1-frekvensen som är favorit. Och så kan du lyssna då varje torsdag klockan 2 på oss. Och så har vi såklart en hemsida. Radiototalnormal.se eller www.narradio.se kan man lyssna direkt då. Och idag ska vi få höra om fotboll. Vi ska få höra om Beatles. Och så ska jag berätta lite om varför jag är så jetlaggad. Jag har nämligen varit i Mexiko. Jajamän, Mexiko. Så att det tycker jag vi gör. Nu sparkar vi igång programmet direkt tycker jag med en låt. Och sedan så har vi en liten text av Robert. Jajamän. Och jag som är dagens programledare som är helt galen är Tobias Tovitt som sagt. Vi kör! Jajamän allihopa, vi är tillbaka i Radio Total Normal 101,1. Det här var en underbar låt, mysigt. Fint sätt att kicka igång programmet på. Och nu är det dags för vår första punkt här. Och det är Robert som står bredvid mig här uppe vid scenen. Hej Robert. Ja, hej. Hur är läget? Jo, det är så bra det kan bli. Fantastiskt, vad ska du läsa för oss idag? Ja, det är en sångtext. Jag bor ju i Maria heter den. Men jag är dålig på att sätta melodier. Det blir mest texter. Men vi kan ta den. Ja, vi kör då. Jag kommer hem efter att ha varit borta. Jag kan bara säga att jag är glad när jag har ett hem. Dagen på mitt faktiska dagis och eftis har varit bra. En kvarts dag med Maggie, ett husmöte. Ja, faktiskt ett husmöte. Sedan en promenad hem till mitt hem i Maria. Jag till Maria. Jag är så himla glad, jag bor ju i Maria. Jag har ett hem, jag är så himla glad. Jag bor ju i Maria. Jag är så himla glad. Jag bor ju i Maria. Här bor jag med min katt Elvis. Mina dåliga nerver får samsatt med denna kisse. Mina grannar ber böner om vad? Jag ber böner om dagliga bad. Här bor jag med Elvis. Jag har faktiskt börjat tagit mig dagliga bad. Här bor Elvis och jag. Men denna kisse delar inte mina bad. Ja, mitt hem är i Maria. Ja, mitt hem ligger i Maria. Inte långt ifrån Slussen. Ja, jag kommer hem efter att ha varit borta. Inte långt borta, men ändå borta. Jag kan vara glad. Jag är glad. Ja, jag är glad. Jag har ett hem. Jag är glad. Jag har ett hem. Ja, jag har ett hem i Maria. Ja, mitt hem ligger i Maria. Ja, mitt hem ligger i Maria. Det här kan man höra, klockorna i Maria. Det här kan man höra, klockorna i Maria. Ja, mitt hem, det ligger i Maria. Ja, mitt hem, det ligger i Maria. Jag kommer hem efter att ha varit borta. Jag kan bara säga, jag är glad. Jag kan säga, jag har ett hem. Jag är glad, jag har ett hem i Maria. Jag har ett hem i Maria. Ja, jag har ett hem, jag har ett hem i Maria. Ja, här kan man höra klockorna i Maria. Ja, här kan man höra klockorna i Maria. Jag kommer hem efter att ha varit borta. Jag kan bara säga, jag är glad, jag har ett hem. Dagen på mitt ställe har varit bra. En kvartsdag med Maggie, ett husmöte. Fantastiskt faktiskt, ett husmöte. Mitt hem ligger i Maria, inte långt ifrån Slussen. Jag går hem till Maria. Jag går hem och köper mjölk för lite mindre än en tia. Jag går hem till mitt hem i Maria, till Maria. Ja, jag kommer hem efter att ha varit borta. Jag kan bara säga, jag är glad. Jag är glad för att ha ett hem. Dagen på vårt ställe har varit schysst. Ja, dagen på vårt ställe har varit schysst. Jag är glad för att ha ett hem. Ja, för att ha ett hem faktiskt i Maria. Ja, faktiskt i Maria. Ja, här kan man höra klockorna i Maria. Ja, här kan man höra klockorna i Maria. Ja, klockorna i Maria. Tack, slut. Vi är tillbaka återigen här i Radio Total Normal 101,1 Stockholm Närradio. I love it. Och vi har precis fått höra Roberts fina text. Och nu sitter Tommy här bredvid mig med gitarren i högsta hugg. Hejsan Tommy. Hej. Hur mår du idag? Jo då, det är hyfsat. Var det så att du kom precis nyss? Ja. Ja, det var roligt. Det händer så mycket. Radio är levande. Ja, man vet aldrig riktigt vad som ska hända. Men nu ska du spela en låt för oss, eller hur? Vad heter den? Ja, jag ska spela ett medley på några Lasse Berghagen-låtar. Han har gjort rätt så mycket hits. Och det. Ska börja med en låt från 90-talet som heter Sträck ut din hand. Sen ska jag spela den här som han tävlar med i slager SM 74 tillsammans med Abba där med Min kärlekssång till dig heter den. Men den brukar också kallas för Jag har köpt mig en akustisk gitarr. Okej. Varsågod. Thank you. Fantastiskt, Tommy. Tack ska du ha. Underbart. Och ja, då kör vi samma andetag vidare till nästa programpunkt. Och det är ju såklart Thomas. Hejsan, Thomas. Tjena. Tjena, hur är läget? Det är varmt. Visst är det här inne? Ja. Där ute är det inte så varmt. Nej. Det är inte som i Mexiko, kan jag säga. Men i alla fall, Thomas, vad ska du berätta och dela med dig av idag? Jag hade en utställning förra helgen vid Halloween då. Och då skulle jag döpa en bild. Och då skulle jag översätta från engelska by any other name. Och det tänkte jag, på svenska blir det av något annat namn eller vid något annat namn eller något. Men så jag googlade på det och då kom det fram en dikt av någon som heter Korbfjäder eller Kvickrot på nätet då. Och det är en kille, tror jag, och han har gjort så här 1000 dikter. Oj. Ja, och alla är liksom helt otroliga. Men här är då en dikt som jag hittade. Den dagen heter den. En dag ska jag vakna och sätta mig upp i sängen med förbundna ögon. Den dagen jag ska känna doften av kanel och spädbarn. Så där omotståndet kryddmjukt så att alla sinnen vaknar och måste. Sen när allt måste är gjort ska jag ställa mig upp och ropa att tiden är inne. Då ska jag veta att allt jag gjort har varit och inget nytt finns att vilja. Det är samma dag. Den dagen ska ögonbinden sitta som fågelvinnar runt det ännu osedda. Och ingen fråga ska fästa mitt namn vid något annat namn. Det är den dagen alla bilder ska framkallas i de färger som väntas bunna. Vid allt det irisent längtat. Det är den dagen. Friheten slipper veta. Då, när allt blivit kunskap, ska jag kasta mig ut ur min fångna kropp. Med ögonvingarna knutna kring själen. Med råbandsknopar i skiraste ljus. Och mönstret av kroppens konturer ska vara av sån natur att ljuset ser ögonen tåras. Det är den dagen. Skrattet ska födas på nytt för att norrskenet vet det. Som vaknar när natten blir färglagd ljus. Den dagen, min dag. Bortom sången, den vingslagna frihetens dag. Då ska vi ses genom vatten och måndag. Samma dag i ditt liv som i mitt. Och vingslagen lyssnar som fågeln. En korp som en ofängslad hud. Ett rop in i natten och doften är mild som kanel. Så föds där ett barn mitt i döden. Den dagen är min som idag. Hallå igen allihopa där ute och här inne så Götgatan 38 i Stockholm och Radio Totalnormal 101,1. Vi sänds överallt hela tiden. I love it. Vi är tillbaka här och nu, hörni, sätt era händer samman för vår nya debutant här i Radio Totalnormal, Håkan Jurefors. Hejsan, Håkan. Hejsan. Hur mår du idag? Det är bra, lite svettig efter arbetet i köket. Precis, för du har en jättefin utstyrsel. I radio ser man inte hur du ser ut, men vi som sitter här ser ju ditt fina förkläde och du har en hetta på huvudet och gitarr i famnen. Precis. Känns det tryggt? Absolut. Fantastiskt. Gud vad härligt. Vad ska du spela för oss idag? Jag tänkte köra en sång om vänskap, om drömmar och att aldrig ge upp den. Fantastiskt. Låt höra. When we busted out of class, had to get away from those fools. We learned more from a 3-minute record day than we ever learned in school. Well, tonight I can hear that neighborhood sound. I can feel my heart begin to pound. You say you're tired and you just wanna close your eyes and follow your dream down. Cause we made a promise we swore we'd always remember. No retreat, baby, you know, surrender. When our young faces grow sad and old, when hearts of fire go cold, we swore blood brothers against the wind. Now I'm ready to grow young again. And to hear sister's voice calling us home across the open yards, believing we can cut some place of our own with these drums and these guitars. Cause we made a promise we swore we always remember. No retreat, baby, no surrender. Blood brothers on a winter's night with a vow to defend. No retreat, baby, no surrender. Tonight on the street the lights grow dim. The walls of my room are closing in. But it's good to see your smiling face and to hear your voice again. I wanna sleep beneath the peaceful sky in my lover's bed, with these romantic dreams in my head and these beautiful skies in my eyes. Cause we made a promise we swore we always remember. No retreat, baby, no surrender. No retreat, baby, no surrender. Hallå, hallå hörni! Nu är vi faktiskt tillbaka redan, det är jättekul. Alla har tagit fika här, det är en av fördelarna med att komma hit och se oss live varje torsdag. Då får ni fika gratis. Och just nu är det en riktig härlig kladdis. Kladdkaka med glass och härlig, härlig kärlek. Jag tar en bit. Fantastiskt. Nu ska vi få höra en dikt av Karin, visst är det så? En härlig dikt. I repris då. Och den handlar om utanförskap. Kör igång. Jag är en ensam nollad dam som inte tar någonting för givet. De havererade nollor som jag får inte plats i det vanliga gemytliga sällskapslivet. Jag bidar min tid i mitt lilla krypin på ett ungkarshotell varje kväll. Jag tänker på att jag en gång var en populär och aktad mamsell. Men allt gick i kras, slut på alla kalas. Jag blev utstött och smått föraktad. Som nybliven knäppjök jag åkte salut ur kamratskapets kretsar rutschkana ut. Förvandlingen till galen ko gick fort. Förvisad ut genom arbetsgivarens port. Efter blott en vecka som mentalpatient sattes olämplighetsförklaringen på pränt. Inga böner hjälper en nollad dam och ingen empati ges eller salig nåd. Det ges blott vid benbrott eller en lam som behöver normal sjukhusvård. Förvandlingen från människa till status som galen ko går snabbt och utan förvarning. De som skryter brett om sin gudatro tolererar alla svaga men ingen galning. Jag är en nollad dam av min tid, placerad i ett dammigt förtidsarkiv. Ej längre önskvärd som arbetskraft. Gamla meriter är något jag ej har men haft. Jag börjar förlikas med min ödeslott som utstött nolla i dryga 10 år. Jag är ett offer för de friskas heliga komplott att galningar kan döda när helst det går. Jag känner mig faktiskt ovanligt frisk i jämförelse med de så kallat normala. Till deras vanföreställningsvärld är så sjuk, mycket sjukare än en galning kan vara. En galning är ju likställd med pesten, anser de flesta och även resten. Fast inte offentligt och i klarspråk förstås. Nej, då står alla på barrikaderna och slåss. Jag är tacksam för lite nu för tiden, som att slippa en stämpel i pannan min. Jag bemöts med respekt i ICA-butiken och betalar för maten med ett helt normalt flin. Vad tänker jag då om mitt gamla kompani? Om de som svek och försvann? Jo, jag undrar om de har ångest ibland i sina välkrattade, respektabla Svenssonliv. Fin dikt, Karin. Ska vi ge en applåd för Karins dikt? Och nu så står ju Peter och Lars bredvid mig här på scenen. Och jag misstänker att det blir en Beatles-låt. Stämmer det? Ja, det kan väl stämma. Vi ska köra 2 låtar. Vi börjar med den första. Det är lite bångstyrigt hår idag. Så det, sådär shampoo med Viagra-extrakt. Det är ingen höjdare. Jag tror jag har... Jo, jag har min Lennon-kepa här. Så att jag tar på mig den. Vi ska framföra något som heter Nowhere Man. Och bakgrunden till den är att jag och Lennon en dag på hösten 65 hade någon liten melodislinga som senare skulle visa sig vara Nowhere Man. Han hade den i huvudet, men... Vad skulle han skriva om textmässigt? Någon gammal tillfällig bekantskap eller sin fru eller någonting sånt där? Nej, nej, jag kan faktiskt inte komma på någon, tänkte han. Jag är en riktig nowhere man. Ah, tänkte han, man kan göra en text om sig själv och kalla sig för nowhere man. He's a real nowhere man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. He's as blind as can see, just sees what he wants to see. Nowhere man, can you see me at all? Nowhere man, don't worry, take your time. No hurry, let it on to somebody else, lend you a hand. Of you, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? Nowhere man, please listen. You don't know what you're missing. Nowhere man, the world is at your command. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Making all his nowhere plans for nobody. Verkligen, tack så mycket. Ni är ju för härliga, grabbar. Ni är helt underbara. Helt underbart. Jag hoppas vi får höra det där mer sånt i framtiden. Ja, inom en snar framtid kommer ytterligare en låt. Ja, det finns många Beatles-låtar. Det är ju tur det. Fantastiskt. Nu är det dags och på nästa inslag faktiskt. Och nu ska vi lämna Sverige en stund. Vi ska följa med Gabriel på hans resa i Barcelona i våras. Varsågoda. Ja, men... jag släpar mitt nästintill allt annat än tropiska bakdel till Arlanda och som vanligt är jag på plats 24 timmar innan min flight går. Jag sitter och drar lines på Facebook och jag tänker att det är sjukt jäkla roligt. När jag ser mig vill jag bara ta och tänka, tyvärr, hjälp. Varför kan inte någon mer bli tvungen att uppleva att vara den här varianten vissa dagar? Vore inte för att du med jämna mellanrum ska vara så himla skärtig så hade jag ju gillat dig också, är någon tanke som jag tänker. På flighten ner börjar jag drabbas av smärre panik. Det är beräknat att låt säga flighten ska ta en timme, men eftersom det inte var bättre än att min pilot antingen skulle styla lite för alla oss som ville få det till att ja, den här tjackade jag asbilligt. Så tog han en extra trip kring Tyskland eller rundade Danmark ett par gånger. Jag har inte en aning. Helvete, sitter 40 000 fot upp och letar efter ett vandrarhem någonstans nere i den här smeten som jag senare hamnar i. Min desktop stendör och efter att piloterna stylat klart och berättar att nu är det bara 30 minuter eller om det var 45 kvar tills vi skulle inta Schiphol ser jag eländet. Det är stort och på samma gång är det litet. Det går liksom inte att förklara. Som mannen nere i informationen sa när jag skulle på ett tåg. Ja, alltså det är nära men det är långt. Det är min gamla Milanofil jag får när jag kommer av flyget och går igenom rullband och diverse, kanske inte säkerhetskontroller, men ja, såna här hallar som man blir tvungen att se. Jag har plockat upp min skate och väskan har jag över axeln. Vildar, tänker jag. Hunter S. Thompson hade säkert också tänkt det. Den amerikanska drömmen är inte långt bort ifrån mig nu. Det sitter utslagna människor längs med korridorerna och de är på bänkar. De, okej, kanske inte exakt hela tiden hänger i typ handdukar från taket. Men det är mycket som händer runt omkring mig. Jag ser ansikten som får mig att tänka på en tatuering som min bror har på överarmen. Och jag håller lugnet i någon slags kontroll. Min idé om att mitt liv ska kunna få en skocksekvenser på 8 mm med ljud är kört eftersom att den återförsäljare på ett stycke skitdålig, rent av värdelös kinesisk laddare inte vill fungera. Schiphol är modernt, sjukt modernt. Jag hittade allt ifrån H&M till Victoria's Secrets, skomakare, snabbköp, tobaksaffär, grill där inne. Mitt första köp var chips och läsk och en frukt och tobak. Jag snurrade omkring ett par timmar på flygplatsen eftersom jag kände att jag dealade med ett monster som var stort. Efter ett par bloss beslutade jag mig för att ta en lokalbuss och första tanke var att göra det enkelt för mig. Jag tar bussen till utkanten av staden, är det jag får för mig i varje fall. Och helt plötsligt så måste jag omgruppera mina styrkor genom sömn, musik, kanske en vägkon från Amazonas och that's it. Casket. Det är inte bättre än att jag sitter på en buss tills den efter ett sjukt långt tag stannar. Jag får krux med att ta mig på det tåg som är länkat till den plats jag vill ta mig till. Och det jag inte fattar är det att ett tåg som tar mig till en annan del av landet är det som jag har klivit på. Helvete. Jag sitter på perrongen och har en karta över hela landet och menar att jag ska köra en operation stort C. Var kommer de här grejerna ifrån egentligen? Jag kommer därifrån. Söder. Tänker sånt där skittråkigt pulver som dyker upp. Lite hur som helst i människors liv. Så jag ska helt enkelt ta mig söder ifrån norr för att ta mig från den platsen där jag är och komma till det här helvetes Amsterdam central. Efter några timmar på tåget och nästan, ja vad kan det vara, en restid på 13 eller någonting, så byter jag därifrån till en pendel som jag kommer till en slutstation som tydligen ska vara Haag, Rotterdam. Jag färdas mitt i natten ensam i en vagn som är nerklottrad och ser ut som en bortklippt scen ur Wild Style. Efter en tid, ja, kanske ett dygn, är jag vid till exempel Hasselassard, Paris. Eller typ någon knutpunkt i varje fall. Min franska suger. Hoppa på en trick och efter typ, ja, ytterligare lång, lång tid och sömn på något tåg så, ja, dyker jag upp mitt i Amsterdam. Men som sagt, det här är ju väldigt långt i efterhand och inte online. Jajamän, det där var min lilla jingle. Kan få en applåd? Tack. Alexandra Hammingsen har gjort den. Tack så jättemycket för den, Alexandra. Jättefin, tycker jag. Jag är jättenöjd med den. Ja, nu har vi kommit till min lilla egopunkt i programmet. Jag hoppas att ni orkar med det. Nu ska jag alltså snacka om vad jag gjorde i Mexiko. Är ni intresserade av att veta? Ja! Ja. Det är nämligen så att jag kände mig lite utbränd. Så jag tänkte att jag drar till Mexiko i 3 veckor och gör något helt annat. Så att jag har varit i Mexiko och varit med om massa olika saker. Jag kom dit helt själv och ville bara utforska landet lite grann. Och åka till platser jag inte varit och bara så här, få lite miljöombyte. För jag tycker inte om kylan, vilket är ironiskt. För att jag är ju svensk och har växt upp med det här hela tiden. Men jag tycker att nej, man ska inte behöva ta det. Alltså man kan faktiskt undvika om man vill och kan och har tid och råd. Och jag kände att nej, nu investerar jag i det här. Nu åker jag till Mexiko och nu lever jag det livet ett tag. 3 veckor blev det. Och sen så kommer jag tillbaka och har lite erfarenheter att berätta kanske. Jag får inte säga riktigt allt jag varit med om. Och det kommer ni förstå senare varför. Jag får inte ens säga varför jag inte får säga det heller. Så det blir lite sjukt här kanske varför jag ens nämner det. Men det kommer ni fatta sen om en månad ungefär. Då kommer ni fatta. Och då kommer jag stå här och berätta varför. Så att man har lite tålamod med mig nu. Det här är min lilla egopunkt. Så jag ska försöka njuta lite här. Jag har varit i Mexiko. Det var jättefint. Jag har varit i Acapulco bland annat. I djunglerna där. Och varit på krokodilsafari. Och vet ni hur stora krokodiler är egentligen? De är jättestora. De är större än vad jag är. Exakt. Det kan bli så stort. Det är mycket större än vad jag är. Jag känner mig stor, men nu känner jag mig liten. Man har fått perspektiv på livet kan jag säga. Det var jättehärligt, jättehäftigt. Och så har jag bott på såna här små hus på klippor. Jag vet inte vad jag ska kalla det, små hotell. Motell. Så det är så de bygger tydligen där i Acapulco. Det är massa hus på massa klippor hela tiden. Väldigt högt. Så då ser man ut över hela landet. Hela liksom miljön runt omkring. Det var jättehäftigt. Och jättevarmt. 35 grader, enligt Davis. I love it. Så att det var jättefint. Och det jag ville säga var, vad jag gjorde den här tiden. Jag skrev dagbok för första gången på typ 10-15 år. Och då kanske man kan tänka att jag skulle ha med mig dagboken här. Men det har jag glömt. Så att de anekdoterna får jag inte riktigt köra. Jag kör ju alltid utan skyddsnät. Jag har inget manus när jag kör, utan jag bara babblar från huvudet. Men det jag vill säga är att jag rekommenderar att om ni kan, så åk iväg någonstans. Gärna om det är lite varmare kanske. För det tycker jag är härligt. Och njut och gör saker ni inte brukar göra. Det har fått mig att växa som människa. Helt ärligt, helt genuint. Och jag känner att nu har jag kommit tillbaka hit. Och kan bemöta den här kylan mycket mer. Och jag är tillbaka här i radion och är spralligare än någonsin. Jag vet det, så tala om med mig. Men jag försöker lugna ner mig. Men jag känner att man har fått en ny hunger, känner jag, i livet. Nu ska jag inte babbla så mycket mer, men jag ville bara berätta det. Och som sagt, det här blev ganska fattigt just nu. Men om en månad kommer jag kunna berätta exakt vad jag har varit med om. För det är ett väldigt härligt äventyr som jag har dokumenterat på ett sätt. Ja, i alla fall. På tal om det, nu är det faktiskt dags för Håkan att ta över. Först blir det låt, så att en cliffhanger. Håkan ska prata om en sak han har varit med om också. Men först är det låt. Vi är tillbaka allihopa, äntligen. Radio Total Normal 101,1 med mig Tobias Trovel här vid micken. Som sagt, det är härligt att jag får förtroendet igen. Underbart. Nu är det dags för någonting som jag ser fram emot att höra väldigt mycket om här. Håkan, allas vår Håkan. Hejsan. Hej. Hur mår du just nu? Bra. Ja, för det är ju nämligen så att du har varit på inspelningen av programmet Talang Sverige, TV3. Ja, nämligen. Igår så var jag och tre stycken till här från huset på duschen och inspelning av Talang Sverige som TV3 kommer att sända så småningom. Den svenska versionen är mer spekulär än den engelska versionen. I den svenska finns det ej några gränser för talangerna som deltagare. Bland annat musik, magdans med eld. Som man var med i publiken. Vi var lika värdefulla. De får påverka juryns beslut av inslagen genom att ropa. Svara ja, högt och tydligt om det var någon som vi tyckte var bra. Och där sitter kända personer. Bland annat är Robert Aschberg där och Charlie Klamp. Hon är känd med låten Min kärlek till dig. Även Carolina Gynning. Samt Tobias Karlsson från Let's Dance. Nu till lite till stämningen. Det var helt underbart. Både barn som vuxna stod upp när de hade inslagen och applåderade till Mats. Jippie! Det lyckades här. Så det var verkligen att hålla. Hängde med i dans och allting. Verkligen livet. Om ni tänker att ni har en fest med ungdomar som lyssnar på en jättebra orkester som var verkligen. Och både det var inte bara de unga utan de vuxna dessutom levde med det. Och det bästa av allt, det kom ju från England. Deras producenter var på plats. Och de blev helt bekräftade att svensk publik var bett lika stark som den engelska publiken. De trodde att ja, de svenska de är mer i nonchalant. Det här kan tänka er. Alla utlag. Vi fick lära oss det här. Och jag var där på platsen. Så lyssna gärna på det, för det var en jättefin underhållning. Jag kan verkligen rekommendera det. Så, och det är på TV3. Och om 14 dagar så kommer jag att ha ett matrecept. Nästa vecka så kommer vi sända ifrån ett Axelsberg istället. Tack för mig och denna gång, Håkan Eriksson. Fantastiskt, Håkan. Jag tror ingen kommer missa Talang nu, tror jag, på trean. Helt fantastiskt. Vad mycket du fick sagt på så kort tid. Helt fantastiskt, vilken känsla. Och nu känner jag mig nästan lite dum. För nu är Peter och Lars tillbaka. Och jag sa så här, hoppas att vi får höra det inom en snar framtid. Och så kommer ni tillbaka bara efter en kvart. Men det är helt fantastiskt. Hur känns det att vara tillbaka? Jo, speciellt denna vecka. En vecka fylld av avklippna hästsvansar och så en tårta som grädde på moset. Men vi fortsätter med lite Beatles-låtar och vi spelade ju förut en John Lennon-sång. Och året efter så tittade han ut genom fönstret där i London-trakten. Och vet ni vad, det kan ju faktiskt inträffa att det regnar någon gång i England. Det händer faktiskt. Och då hade han ju titeln klar och låten är förstås då Rain. Ordning i eten här. Radio Total Normal 101,1 är tillbaka. Och nu är det dags för nästa spelman på scen. Hasse Kvinto. Ja. Tjenare. Hej. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Fantastiskt. Ja. Du ser verkligen ut. Du strålar. Ja. Fantastiskt. Då kan jag tänka mig att det är något fint vi ska få höra nu. Ja, jag ska sammanfatta fotbollssäsongen. Men först ska jag nämna att min brorsdotter Priscilla fyller 21 år idag. Grattis Priscilla. Ja. Men jag ska sammanfatta fotbollssäsongen och till min stora glädje så vann både Malmö FF och Malmö LDB herr- och damallsvenskan. Malmö vann före AIK och Malmö LDB vann före Tyresö. Och jag tänkte berätta lite om Malmö fotbollsförening och Malmö LDB. Malmö FF. Malmö fotbollsförening är en svensk professionell fotbollsklubb som debuterade i Allsvenskan 1931-32. Klubben är medlem i Skånes fotbollsförbund och spelar sina hemmamatcher på Swedbankstadion. Sedan klubben grundades den 24 februari 1910 har man blivit svensk mästare 17 gånger och vunnit Svenska cupen 14 gånger. Malmö FF har även vunnit Allsvenskan 3 gånger under de år då mästerskapstiteln tillföll det lag som vann slutspelet. Klubben gick till final i Europacupen 1979, vilket slutade med förlust med 0-1 mot den engelska klubben Nottingham Forest. För bragden att nå finalen tilldelades föreningen Svenska Dagbladets guldmedalj. Klubben spelade i Allsvenskan och senaste gången de blev mästare var 2013. MFF vann Allsvenskan första gången 1944 och hade sin absoluta storhetsperiod under 70-talet då man vann 5 svenska mästerskap och 4 cuptitlar. De främsta rivalerna är Helsingborgs IF, IFK Göteborg och traditionellt även IFK Malmö. MFF Support är Malmö FFs officiella fanclub. Klubben har uppmärksammats i medier bland annat i fotbollsdokumentärerna Blådårar 1 och Blådårar 2. LDB Malmö. LDB Fotbollklubb Malmö, tidigare MFFs damfotbollssektion Malmö FF Dam, bildades den 11 april 2007 och är en fristående damfotbollsförening i Malmö. Klubben är en av de mest framgångsrika i svensk damfotbollshistoria med 7 SM-guld, 2 segrar i Svenska cupen, 2 guld i Nordiska mästerskapen och har tillhört högsta serien och damallsvenskan flertalet av säsongerna och sedan 1986 aldrig varit placerade sämre än 3. Och nu tänkte jag sjunga en egen låt som jag heter Heja Malmö FF som jag skrev för 25 år sedan och då blev det också guld. Och det var ju roligt att det blev guld nu 25 år efteråt när det är 25-årsjubileum. Jag har gjort om texten lite för att det har ändrats så att det är 3 poäng numera man får istället för 2 poäng. Och det heter Lennart Johanssons pokal istället för von Rosens pokal. Och nu kommer den här låten. Med tröjor himmelsblå, tappa inte taget. Vi hoppas det ska gå att spela hem en seger, 3 nya poäng. Vi hejar på de blåe som är ett härligt gäng. Vi hejar på de blåe som är ett härligt gäng. Heja Malmö FF, en seger idag, 3 nya poäng skulle sitta bra. Hoppas nu på tillräckligt många mål och till det segervrål. Till det segervrål. I kampen om segern Lennart Johanssons pokal håller vi på IFIF, vi gjorde vårt val. Våra favoriter och fotboll är vår sport. Laget i vårt hjärta, i både vått och torrt. Laget i vårt hjärta, i både vått och torrt. Heja Malmö FF, en seger i år, ett nytt SM-guld tror vi att ni får. Hoppas nu på tillräckligt många mål och till det segervrål. Till det segervrål. Himmelsblåa laget, tappa inte taget, även om det tar emot ibland. Vi hoppas ni ror dig i land. Kommande matcher i serie som i cup vill vi att IFIF lyckas och kan ta sig upp. Hoppas det håller så långt än någonsin går. Vi håller våra tummar, allt vad vi förmår. Vi håller våra tummar, allt vad vi förmår. Heja Malmö FF, en seger i år, en vinst i en cup tror vi att ni får. Hoppas nu på tillräckligt många mål. Malmö FF, en seger idag, 3 nya poäng skulle sitta bra. Hoppas nu på tillräckligt många mål och till det segervrål. Till det segervrål. Till det segervrål. Tack så mycket. Malmö FF, svenska mästare 2013. Grattis till Malmö FF som sagt. Hej AIK! Grattis. Och nu är det dags för en låt, ja. Och sen blir det Jannes dikt. Jajamän. Det är Radio Total Normal ni lyssnar på såklart. 101,1. Sista kvarten nu, så håll ut här. Vi har riktigt bra grejer som kommer i slutet här. Det är dikter och det är sånger och det är avrundningar. Nu, Janne. Varsågod. Hörs det bra? Ja. Jajamän. Hej, jag heter Janne Holmbring. Och jag ska läsa en dikt som jag har skrivit för ett par år sedan då. Den börjar så här då. Jag ska visa dig en väg där ingen än har vandrat. När alla tåg har gått och alla klockor stannat. Se, då säger jag er en hemlighet. Vi ska inte alla avsomna, utan vi ska alla göras levande. Och det är ett nu, vid den sista basunens ljud. Basunen ska ljuda och vi ska ikläda oss oförgänglighet. Till detta oförgängliga måste ikläda sig oförgänglighet. Och detta dödliga ikläda sig odödlighet. Och då ska det ord uppfyllas som så skrivet. Döden är om inte gjord och seger vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus. Amen. Svaret på utmaningen blev mitt liv och mitt liv är mitt svar. Jag ska kämpa, jag ska lida till dess min bön ger svar. Den är Israels soluppgång, den är solregn hav, den är liv som av kärlek gav. Djupklara, breda, svarta vatten, där i själen tvättas klar som kristall. Jag har lurat faran från att falla, jag har bett till stjärnor alla och över alla hav, kärlek som tog, kärlek som gav. Stålrött glödgat till min vilja, bortom all isighet frostat. Bortom stela ansiktsuttryck som ni ger mig. Synes en dalgång vid ett hav som sig i strålar lyser. Till dess jag av lycka fryser. Jag vill säga det detta. Att liv som blev död till sist ska återuppstå. Ur aska, ur ångest, smycken. Allt i den ångest som skapar allt lidande. Mer jag ej vet än det ljusa mål som är ångest slut. Bortom all verklighet inlåsta kuber som var mentalsjukhus. Isångest, isvind i dess inre söker sig självmant fram. En enad människa bort ur all kluvenhet. August är en sommar het men ljuv. Blir ett minne om allt det sköna som trots allt i människan bor. Blir en sång som någon en dag ska sjunga. En sång som saknar ord. Tack och bock, Janne. Tack och bock. Fint. Verkligen. Och vi ska fortsätta på det här fina spåret. Det är nämligen Marcos tur. Hej, Marco. Hejsan. Ja, du har ingen mikrofon, men hörs du? Där. Jo, det har jag. Där. Vad fint. Du sitter vid pianot och du ska spela en låt för oss. Vilken är det? Den heter Som mitt barn, eller Noko lapseni. Det är en rysk låt från början, en vaggvisa, som jag översatt till svenska från en finsk version. Oj, vad duktigt. Får vi höra? Ja. Thank you. kristna melodi. Han gör det gråtande. Ta emot jublet. Wow. Titta vilken härlig publik vi har. Det var helt fantastiskt, Marco. Verkligen, tusen tack. Nu rusar vi vidare raskt i programmet. Radio Total Normal, nu kör vi. Det är dags nu för lite programinformation. Som ni kanske vet så har vi en telefonsvarare här på Radio Total Normal. Dit man kan ringa och risa, rosa eller bara hälsa till någon. Vi spelar upp meddelandet här då i radion i direktsändning sedan. Så det är lite roligt. Och vi har faktiskt en person i det här rummet som har ringt in. Och jag tror att det är Håkan. Visst stämmer det? Efter att du var på sändningen på Dörren. Mäster Olofsgården, Gamla stan. Som vi hade 17 oktober tidigare. Så att jag tycker vi lyssnar på meddelandet. Hej, det är Håkan. Totalt normal på... Jag var på specialutgivning här från Kömin nu i torsdags i Gamla stan. Det var helt underbar med fina inslag. Och nu en extra eloge till de fina programledaren. Tar... Kristina Karlsson. Hon är som klippt på skuren. Tack för en underbar kväll där. Vi hörs igen, Håkan. Tack, vad fint, Håkan. Kram, kram. Underbart. Så att hörni, vill ni också göra er röst hörda? Kanske Jenny Forsberg som sitter där hemma vill ringa in och hälsa någonting. Då tycker jag att ni ringer in då till 08-400-20807. Ska vi ta det en gång till? Var noga nu, anteckna. Vill du göra din röst hörd i Radio Total Normal, ring då 08-400-20807. Eller kom hit, eller hur? Bodil sa sanningen. Kom hit varje torsdag klockan 2. Fika är gratis, fantastiskt. Och underhållningen är också gratis. Och nu, sist men inte minst, Ulf, du ska läsa en dikt för oss. Jajamän, varsågod. Nu var vi inte i fredag. Går ett torsdag. Börjar man på det. Jag är 60. För då 28 februari. Midsommar och juni. Kanske morgon i röda. Påsk var i slutet på mars. April. När det är mörk kväll. Sen blinkar månadlyser. I min elva sommar så känns det gånger. 2013. April, maj, var oktober. Förra året var 2012. Jag arbetade på vattenskator till medlem. Jag skrev lite dikter. Jul var december, men nästa månad är november. Förra månaden var september. Min blåsa och fredag 4 oktober. Fantastiskt! Krasch och boom, och där var början på slutet på dagens sändning faktiskt. Jättefin dikt, och vi har haft jättefina dikter i programmet. Vi har fått höra Beatles, och jag har pratat lite om Mexiko. Kanske lite osammanhängande, men det var i alla fall en liten egen historia. Och så har vi fått höra om Amsterdam, Gabels inslag bland annat. Jättemycket fin, härlig livemusik. Gabel sitter faktiskt här i publiken just nu, och han hörde inte sitt inslag, men det är jättefint. Du kan lyssna på webben sen. Faktiskt på radiototalnormal.se kan vi lyssna på våra program i efterhand, eller så kan ni som sagt ladda ner vår app och lyssna i realtid. Radio Sweden heter appen om ni har en smartphone, en sån här intelligent telefon där man trycker bara, nuddar bara med fingrarna. Och sen så kan ni också gå in på www.naradio.se, kan ni gå in och lyssna i realtid också på oss. Eller så kommer ni hit, precis som Bodil säger, sitt här, ät fika och njut, för det är helt gratis. Det är helt fantastiskt i alla fall. Nästa torsdag kan du höra oss från Kravatten, ska jag säga. Och det är en träfflokal för unga vuxna med psykisk ohälsa. Eller hälsa. Adressen är då Selmedalsvägen 38 i Axelsberg. Jajamän, ni märker, vi flyttar omkring. Jag såg också på lite här att vi kommer att sända från Lava den 12 december, torsdag då. Och då är det nämligen jag själv som är programledare igen. Så har ni inte fått nog av mig, så kom gärna dit då och lyssna. Samma tid, samma kanal som vanligt. Och fram tills dess så kan du även skriva i vår gästbok. För vi har ju en sån. Det är jättefint, interaktivt. Kom med förslag. Gå in på vår Facebook-sida. Gilla bilderna. Titta på dem. Sprid dem. Sprid ordet. Eller hur? Det är jättebra. Och nu ska jag presentera dagens team. Tekniker idag, Nanny Johansson. Och vår underbara producent, Bodil Lundenmark. Nej, nej. Vi tar om det, vi klipper det. Emma Lundenmark. Jag blandar ihop dem. Producent är Emma Lundenmark och ansvarig utgivare är Bodil Lundmark. Så är det. Det får bli en tack och förlåt för allt där, som jag brukar säga. Tack och förlåt för allt. Och idag har ju Håkan valt musik. Och så tog vi lite från arkivet. Det gjorde vi. Så det är ju fint. Fint applåd för musiken. Och som sagt, sist men absolut inte minst, kanske längst i rummet, det är jag, Tobias Tovid. Och förlåt för min jetlaggade leverans här idag. Lite osammanhängande, lite galet. Men jag hoppas att ni har haft kul i alla fall. Jag har haft jättekul här. Och jag ser fram emot att komma tillbaka och stå här i december. Och tills dess så kommer vi hänga här och i Axelsberg och överallt där vi är. I eten, hela tiden. Så att jag vill bara säga tack och förlåt för allt. Och ta hand om varandra. Vi hörs!